Innal quluba ilal habibi tamilu. Wah, wah, wah. Innal qulub ilal habib tamilu wa ma'i bidhalika syahidun wa dalilu. Habibi tamilu wa ma'i bidhalika syahidun wa dalilu dalilu dalilu dalilu dalilu amma dalilu إذا ذكرت محمدا صلى الله على محمد أما الدليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارتم العاشقين tasilu turi pute turi pute itanur ning kebun aku ono cerene tipe nyemplung bo ira kembange opo bendera ndup perle tak usah pongke turi putih ditandon ing kebon agon ono cere tipo nyemplung bo ira kembange opo turi putih ditandon ing kebon agon ono cere Allah. Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina.